أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأحقاف د یو لسم آیات څخه شروع پر څور لسم آیات باندې ختم شو. د دې درس د لومړني دوه آیات چې یو لسم او دوه لسم آیاتونه دي، د دې ربط د ماقبل سره په داسې شکل دی چې په ماقبل درس کې کستې سي په یاد دي چې دغه څخه د اووم آیات څخه شروع تر لسم آیاته په هغه کې ټول د نبوت متعلق مضمون ذکر سوی و چې د نبوت په باره کې چې کفارو کمې کمې خبرې کولې د هغو ذکر ورت سوی. په دغه دوه آیاتو کې د هغو بیرته تکرار دی، مګر تکرار یې په دا رقم شکل دی چې هلته تفصیلي ذکر سوی دی، د لیا مازې اشاره ورته کوي، اجمال کوي چې هلته مجمل ذکر سوی و دلته په دغه دوه آیاتو کې تفصیل ورکوي. نو خلاصه د خبرې دا چې د دغه دوه آیاتو ربط د ما قبل درس سره په دې کې دی چې هلته د مجمل دلته تفصیل، هلته مفصل دلته مجمل. خلاصه دا چې دغه دوه آیات د هغه تاکید دی چا بیان سوی دی په متعلق د چا د نبوت د هغه مضمون مطابق دا هم د هغه نبوت سره اړه لري. نو الله پاک داسې فرمایي وقال وای الذین هغه خلق کفرو چې دوی کافران سوي دي چې دوی د نبوت څخه د نبي علیه الصلاة والسلام منکر دي، ایمان نه پر راوړي. دوی وایي للذین و هغه خلکو ته آمنو چې هغو ایمان راوړی دی، نو چې ایمان یې پر نبي علیه السلام راوړی وي دغه خلک اکثر چې ته ورته وګورې مساکین خلک وي، در بدره خلک وي. نو دوی د دې په باره کې وایي لو کانه لو کچیرې کان وای دغه ایمان پر محمد علیه الصلاة والسلام او پر قرآن خیرن دا خیر وای، که دا ښه شی وای دا ایمان، ما سبقونا الیه، ما سبقو دغه مؤمنانو به در مخوالی نه وای کړی نه تر موږ الیه و دغه ایمان راوړلو ته. لکه د مثال په طور یو سړی په یو کار اخته یې ګټورې بل غواړي چې د ده ناټ ځینې ورمات کړي، برا وای نو که دا ښه کار وای ته ولاکه خبر نه وای چې بیا به ما کړی وای، نو مانا زه در تا هوښیار یم وای چې زه در تا پوه یم ته خبر له ولاکه ما به کړی دا چې زه اوس نه کوم، زما سر په خلاصې پالتو کار دی. نو داسې نه دی چې مانا ته پر ګټه پېښ شوی زه نه یم پېښ شوی، زما وخت سر په خلاص دا ګټه نه کوي، هغه د ګټې شی دغسې. نو ایمان پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خو ډیر مفید شی دی، د دنیا او د آخرت ګټه په شي کې ده. کفار او مشرکان دی ته څه وای برای کداغه ایمان شکار وای چې تدی و منی قران و منی ته به خبر ولا کوي ما به ایمان را وړي وای، نو چې دا زیان نه راوړم معلومدار شي نه دی تم پاس تو اخته کدای سدی په دا خبره په یری د نبوت په متعلق وای و چاته و د مؤمنان ته پدې کې نو کوم خبره د ښکار کوي پدې کې دا ښکار کوي چې معنا زه خو د وطن افلاطون یم نو زه خو نو معنا په پوی کې در کوم جوړې نه لرم دغه مسکینان د پر نبی علیه السلام چې ایمان راوړي خو یم ریان و د خلکو آزاد سی عمر ریان ایمان یې پر راوړي یا هغه مساکین خوار مزدکار خلکو ایمان یې پر راوړي نو دې ته دې د بی عقل په سترګه کتل اوس هم دغه سې دستور جوړ دی چې ته د یو چا مزدور یې ته چې د مثال په طور هر څونه تعلیم دې کړي هر څونه ذهني روښنایي چې ته لرې دی تا ته ځان هوښیار ښکاره کوي برای که ته هوښیار یې ولې به زما مزدور وای او حال چې خبره خو هغسې نه ده خو الله خپل قوت خلکو ته ښیي خپل قدرت ښیي چې دا د هوښیار وي د بیا کل په مزدوري کې ګمارلی دي تاسې به دا تجارت خانو ته ورشه وس چې کوم کسان دنیا داره چې د دسه شبه سړی په ګرده وطن کې دی په خرګري مشهور وي دا تعلیم یافته چې کالجونه یې پاس کړي دا ګرده د ده منشیان چې ختلو کرده وه خو دا الله وایي تور تور دا مې د هغه په خدمت کې ګزارلی دي ساجي صاحب څنګه وایي وایي بنادن انچنان روزي رساند که دانه اندران حیران بماند و نادان تعالی دغه چې رزق ورسی چې او شعر فکر ته چې دا د سپیزو یاد کې مخه کې دا دونه کده خرطاریانی چې هغه انسانیت دا دنیا ده نو دلته هم دغه خبره ده چې دغه مساکین الله دی او شعر کړی او چې پر پیغمبري ایمان راوړي سره په خبره خلاص چې دغه لار حق ده دا بل سړی چې ځان ته سیټ وای خان وای دی وس ځان او شعر بولي هغه په عقل بولي برای که ایمان شکاره دی ولکه خبر نو چې ما بکړی دی وس تر ما د مخصو د خیر په کار کې و ابن خو نه بولم خیر کدای چې په مضمون ته سی وای یې بیرته ترجمه را وای وقاله وای الذين اغه خلق کفرو چې دی کاپیران سی وی للذین و اغه خلق ته امنو چې هغه ایمان راوړي وي څورته وای وای لو کان کچیر وای دغه ایمان راوړل خیرند غټور وای پیدمن وای ششای وای حق وای ما سبقو دغه مؤمنان چې د مسکینان دې به در مخوالی نه وای کړی نه تر موږ الیه و دغه کارته و دغه ایمان راوړل ته دی ولکه د ما د مخور غلی وای د جزه څخه دا خبر یو قیاس ثابت کی چې دې ته بره جواب وای مته به ورته متوجه سي چې موږ و شعاریان یو ترچا تر دغه مسکینانو چې په پیغمبر ایمان راوړی دي نو د وشار خو تقاضا ده چې حق خبر اول دی ورملکی نسی نو دا لازم وسو چې څوک وشار دا وسره لازم ته چې حق خبر ته اول دی ورملکی نو اوس دغه مشرکان ځان وشار بوي بر وای ما وجه خبر ته ورملکی دي ایمان می راوړی دي نو دا خو لازم و که حق وای ما نیول چې ما نه د نیول معلومدار هغه حق نه ده نو که دایس به خبره پوسولی چې ما نه ده منه کله مره خطر ورځ موجوده ده برام نو ورځ خو نسته نو خو مر نسته نو نو دای ام وای دا چې زم او شارم دا لازم ده چې مخه مخه به حق ما نیول چې دا ما نه دی نیول نو خو حق نه دی نو دا د لې پیش کی د دې دوه مقدمه سه برای زو سر غلطه موږ او شاریان یو تر ګردو خلکو دا اول مقدمه او دا خلق بیا کلان دي دومه مقدمه دا د نور شار خو ګرد مر حق خبرې تور املکی دا لازم ده چې ما نه جوړم لکړي سبقت منه دکړي نو حق نه ده دلته جواب دا رقم د چستا د دې مقدمه چې تو ازه او شعر تر خلکو استاد او شعری پښته نه زکم دا خورا غو چې عمیقه خبره ده نن په جهان کې څه چې پس کولو کې خلکو مراکړه دا خبره ورته کی برات چې په دې وستي سر خلاصي زه او شعرم تر ټولو خلکو نو چې د ټولو خلکو شعر دا یوه مقدمه ده او چې څوک شعر خامخا حق خبرې ته دی ور املکی دا دوه مقدمه نو نتیجه داس ولا چې یعنی کما حق نی ولی وای نو دا حق دا چې ما لاس نور واچاوه زه خو ګردم حق خبرې ته لاس اچم خو دا حق نه ده نو موږ وای ساده اوله خبره چې توازو او شعر مشارې دوه قسمه ده د معاش او شعرې کده معاد و شاری و شاری دو قسم ده ده چاو چا پا معاد که معاد مانا بعث بعد الموت پا دغا کی جماغ کار که ده چاو چا پا جه دنیا که ده ست سر خلاصی ده ده گرد چه ده ال تیوس ده اغا وقت ده وقت جن تا چرا وجه برای از ما جب پندس وله برای پر جب تاوانی با جب جه ده کمی خواه پند ده ال تا ده انگریز خبیر گرد تاز ده کرده جب جه نو پند دلتا چه جن ترا جب جه پندس وله نو تک ده و دنیا و شاری دا اول مقدمه جسید به خپل در سره سرو در سره منم چې د دنیا او شهر ستا موټران او کمپیوټران چې ما ولید له واقعي او شهر دي خود دې او شهر سره دا خبره نه ده لازم چې اره حق خبره وي د معاف مبارک هغه ته تور املکه اغه دو اما خبره چې ده اغه دې بار غلطه ده نه منم چې توا چې زه و شهرم د معاش نو د معاش و شهر چې خمخچ حق خبره دی ورام لکه زم بالکل غلطه خبره ته د معاش و شهر د مزک په سر کې چار زهرس کوت دوری زن رسېله کې میږي دا غزا ته راکشه د اخرت خبره دې د کور بغل ته کې په قران کې په پېښه که دایس په خبره پوس یو دوه اما مقدمه دی غلطه ده چې ته دعوا کوي چې زه خو شارم تر ټولو خلکو د معاش و شارې چې د معاش و شارې باره و نو شار خو ګردو مر حق خبره ته املکې چې ما نه دی املکې نو نه د حق زم دغه خبره نه منم چې د معاش و شار خو ما حق خبره ته املکې هغه ورس په پیسو ته املکې کروای کنه روای هغه دغه کار په پرد او کسه دا اوله مقدمه دی چې وازه د معاد او شارې مد اخرت په باره کې نو شارې ډیره د مور دغه غلطه ده اوله مقدمه دی غلطه ده اوله کده معاش تا وای که من نمی اقبال جن دسره منم چون وز اری حق خبری تام لو کم زم به حق تپویه جه که لطخ معاش پویه جه ادو هم خبر جه غلط اسم کوایا ز و شیرم دم عاد فباری که دم عاش فباری که نیا دو هم دم عاد فباری که چور شیرم نخو دم عاد حق خبر خام خازر آخرم زم نو تکل ف معاد کی و شیرم خود کور بغل تجی استاپ و پخونه که دم حق خبر دن نوزی نیز دکه یا کم دو شیری نو دادی داغ دلیل غلطی پداغ فوته که داغ دلیل دیوای الله تعالی داور غلطه اید اگر جواب ما رو وای وس د تفسیر د مخصخه نو د جې خبرې چې دی دا وای دا د اوغه خبرې تفسیر ورکې چې په لسم آیات کې فآمنه واستکبرتم په لسم آیات کې ذکر شوی چې استکبار کړی استکبار دغه و چې نور خلک مؤمنان به اکلان بولی او د خپل ځانونه و شاعران بولی وس د ګرد دنیا په تلن کړي خلک چې وس سم مشکل دی ته پیښ دی د نو لنګوټه تړلې دا وای زه بچا وس ورته چې په لنګوټه کې خو به اکلی نه دځم نه په سرتور سر کې هوشیاري ده په پرتاګي کې خو بیا عقلي نه ده نه په پتلانه کې هوشیاري ده هوشیاري و دا شیان خو به د مغزو کاری د دماغ کار وي که دا د پتلون کار دی خو پتلون والا موږ لیونیان دي دلګروینیان موږ دي لیږو نو دا معیار نه دی دی داس کا هغه وخت هم کاوه چې ځان هوشیار بولي مسلمان به عقل ورته ښکاریږي اوس چې د مسلمان کم لباس دی دا لباس به سره د چا بولي د بې عقلي بولي لکه اوس ټول خلک لنګوټه ولي نه تړي وایي برمې خلک به عقل بولي وسوفه چې خلک بد کې اشتابي اکل بولي ټولنګو تاخد به عقلي شعار نه دي نو دا داس خبره ده د هغه وخت را شروع تر وسم دا غده اوس پس کولو کې څور تای پسینټر وکي بار ورته وایو دا اوس زمانه خلک وشاریان دي کده په خوا زمانه عین دا خبره ورته کوي نو دا خو کشران الکان دي بار وایي دا اوس زمانه ده ته دا ساعت ته وګوره چې جوړ کړی دی موټر ته وګوره کمپیوټر ته وګوره پلانوي پلانې ته وګوره خو دا ګرد سترګې نه ځینې پټېږي تیارې ته وګوره دا د دې اپولوی چې فضا ته غورځي توغی سپور مکان ته دغه ته وګوره نو د دې څه څوک سترګې پټولی شي باره وایي چې په دغه ځای کې ته زما هوشیاري منې د جن په باره کې هم راسره ومنه که جن حق وایي دا د ملا صاحب خبرې حق وایي ولا ما منلې وایي خو دغه زما هوشیاري ده ملا صاحب یو کمپیوټر جوړ کړي ملا صاحب دی چی شي بولی دا ټلیفون دی جوړ نو چې دا پاغه ځای کې د صد کوره دی چې یې نسی جوړولی خپل سایکل نسی جوړولی دلته بیا دی ماته جنتون و دوه خونه راشي زه و شارم تر دې چې زه و شارم که هغه خبرې حتی وایي ما منه چې زه نه منم پالتو دي الک بالکل د خلکو پرچم ګوز ارواس چې سی دی ماستر صاحب ټیک وایي ته د خبرې ټیک دی ملا صاحب دا غلط دی دغه مقدمه دلته چې ما د فیل چنن رد چې شرد چې دی وای زو شهر ما دا شان جوړ کړی زما کل انکار کاو د معاش و شهر په معاش کې دی بالکل منم دلته جو د سر اخلاص دی الله پاکم دا غس فرمای و یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره غافلون دی د دنیا د ظاهر ژوند الله بالکل شپپویش دا د دنیا په ژوندګي په تخنیک بالکل شپویش خو د اخرت غافل دی په هغه ځای کې د ست کار نه کوي دا اخرت خبریم دغه سر روشانه دي چې پرک چې د لمر سره شکایت لري نو لمر نه لري خدای معذور دي چې نه ویني چې دا اسمه مضمون پوښ یو سړی د سپرا مریضی لري برای چې اصل وخت وای څنګه تر خېږي برای ورک څنګه تر خېږي وسورته چې زی مړه د مچانو د مچمچوي نه پاس په وخت چې خواږه دي ګرد پر اټول خو په تا کې مریضی ده د جوړ مریضی لري خواږه چې یعنی تر خپل تر خراځي نو دغه خلک چې خپل د پوی دعوا کوي چې موږ په هانیو پویې په څه باره کې ده د معاش په باره کې ده دی چې الکانو ته و محصلینو سټوډنټانو ته په پویې کې پېښې چې شپې خپل موبایل ور پېښې ساينس ټکنالوژي ور پېښې نو په دې کې ستا سره چا معارضه وکړه چا وویل چې د نه هوښیار په دې کې بالکل هوښیار یې ستا هوښیاري د اخرت په باره کې نه منم هلته چې دربین کار نه کوي هلته د قرآن روشنې د قرآن مفسرین هغه درته هوښیاران دي په هغه باره کې د جنت او د دوزخ هغه اعمال چې سړی د الله سره شناخته کوي په دې داخله کې پوهېږي په هغه کې ستا دعوه نسی کیج نو دته مو روی چلکان مو گمراه کا وچ بس په اخرت کې مز ما خبري و منه دم لا سب دم منه خدا ست مسلک ندین مش به بل مثال کړو چې یو سړی ست په کور کې روزانه مزدور دی دلته دیوال دروی شهر ججات کې سدا سدا دیوالونه وي او بار تور تو چې ما د زړه وال باندې دلته ته پریوزه وسر لکوم نو ته پریوزه ورته ځغله په جهان روی وي ته چیکنه ستا کار دغه دین او د زړه والونه وګوره زما پښتورګ کې ډبره ده دی ته د جپ لغته باسم خدای نشي کېدلای په دې باره کې دی مهارت نه لري نو هغه مسله کې چې دی کوم مهارت لري موږ مقابله نه ورسره کوو په کومه مسله کې چې دی مهارت نه لري معلومات نه لري په هغه کې بیان غلطه و چې ته بګه که دغه خبرې کې په کاپر کېږي د الله جوړ او د بنده جوړ دا د قران کار دی تر دې بل عظیم کتاب نشته ګرځره چې الله او خدای پاک او دا بنده دا سره معارفي او سره یو ځای کینو دا لار ورلاره ور ولي ته چې د دنیا شنګر د کولای سي نو دغه مرکز دی دا ځای پسې دا بل خبر الله وي واذ هغه وخت لم يهتدون چې دی په هدایت نس ولا به په دغه قران په دغه پیغمبر فسجر دی یقولون دی به دسی وای هاذا افکن قدیم هاذا دا چې دی افکن دروغ قدیم په خواني الله وی دا د سوجه څخه چې دی په هدایت نسول دا به د هغه خبره د پاره دلیل دی دغه د هغه د پاره تفصیل دی چې الام یقولون افتراه چې نو البته مخکې چې سوی په اتم نمبر آیات کې چې ولدی وایي چې دا خدای نبی علی سلام د ځان سره جوړ کړی دی پیغمبر لکه زه د ځان جوړ کړم په خدای په دروغ وایم الله به د کافر عذاب وزنډي د هغه چا چې د نبوت دا وکی دا غزا پر دې دنیا ورکو بیا ماته ست عذاب خلاصه ولې سي زخ پر ویلاس په الله تعالی ځنه ته کوم چې ځنه تر وخت سره تړم الله دې ته دې هغه خبر ور تفصیل کړ چې دې ته خبر ولې کوي چې دا دې ته ځنه جوړي الله په خپل ګټه نه ځني واخسله عناد ګرځي پر مؤمنین وسنه پیرځو کیش لکه یو سړی شعائب دې عبادتونه کوي بل یو بار د عبادت ورت کوي چې لکه د کیسه خپل ته بار دې عناد ور وځي نه سم کولای دې ولې سي و اذ او هغه وخت لم يهتدوا چې دغه کافرانو مشرکان هدایت نسو به په دې قران اس ګټه ورونه رسېدغه تشتر ترتیز نبی د کور بغلته قران د کور بغلته وایه د مثال په تور د بلال حبشه د حبشه سره علی الله نسب وکي ایمان پر راوړي مړی امو د بل خادمونو ابو جهج د کور بغلته قران د الله ته نازل دی ایمان نه پر راوړي مشرک تر دنیا کیرس الله وی دا د دې عناد کني خو به خدمت نشږي او چې ایمان راوړلای و اذ هغه وخت لم يهتدوا چې د هدایت نسب به په جچا په دغه قران او په دغه نبی فسجر دی یقولون دی بنوي وای هاذا افکن قدیم هاذا دا خو افکن دروغونه د قدیم په خواني دا غد ادم خان د درخانی کیسی یتی لکه د تغبل نو چشته قران شریف خو ګرد د زړی زړی کیسی د نعوذ بالله پر دغه تاوانی ګوره دای بل خبره د کفارو در تک شیشور وسم معنی دا خبره کی چملایان نو چشکی هغه په خوانی کیسی بر طرف ورته کی وسر تو چ په خوانی کیسی کی ستاسو مشکل دی خو درته وای بچ د خپل عورت پټ کنو دا بده خبره خو وای بچ د شزه د حجاب کی وای بده دا چې لور دی په یونیورسټانی کې مې لکه او چور کی پشپوش په سیمینارونو کې تا ترازی ته د بل غیور پرېږدې چې در ترایس چستا سره او تا ورکی په ټولو کې شپې کې نو بر خو مستغه نه پرېږدي نو خویا به رسمي مرده غوان د ځانه جوړې دی بخپل لولي او هغه تور لږه هغه به وده تر لږه تبادلې به سره کې سره ګرځي به ژوند به سره کې که رسمي د لګي او د اوسي چا داواني نو خاري او د پدې پوسي چې کده بل لور خورز ما سره دوه نشپې په یو کوټه کې ووسیش ولا کولار چې ودی ولا کتابونه د قصې راوي چې اولیاء په دار کې خراب شوی دي چې پردې شي ورته راغلي رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د پردې شي سره په ژوند خلوت نه دی کړی کنی خو معصوم دی دا شک و تلی دا چه نبی علیه السلام معصوم دی گناه نکی مگر چه پردی شده خلوت پیغمبر ندی ورسره کرد خلوت دا منا چه خونه که یوای سره نبزی دلی چه پر بین که کار که خو خلوت یه رازی دیشو بیت نه نبزه اغت نه نبزه سار چه رازی گرده من بریم پیوا پلا رازی خود شده بر اغلی و بنا راغلی دای خلوت سوی خود مازی دروازه بنده کرد چه پا بیکن آقای پا وکر نوز ما دا خبری مطلب دا دی پر قرآن بانگی دا قرآن پر احکام بانگی دا ایف که قدیم نمردی دا پا خوانه کسی دی بیام سور رسا و کال شاعت بیایی دا گرد و کبونستان پا خلوی کتیسی وگری دا سور رسا و کال دی بیا مصور لسو کال شاته بی دا سوار لسو کال خود در رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د بعثت زمانه ده خدا د نبوت زمانه ده دغه د یاریش بیا می د نبی علی سلام خبر تور پری وی هغه خبر ده بت لکیش دا بل د دوی هغه شی هغه راز را ښکاره کی الله پاک چې خپل کار نه ځنی اخی نو دغه نوم پرشتي فسیرا بالعالمین فدا بل آیات کی فرمای و یوم من قبله مخک تر دغه قران کتاب موسی کتاب د موسی دا هغه خبرې بیا تایید دلته کې تفصیلي ورکوي چې الته په نمنا بر آیات کی وکسی ورتو گوری قل ما کنتو بدعن الله پاک نبی علیہ السلام تو ورتو ودیتو ووایا ورتو زخو یو نوی شی نای من رسول در رسولان سخ مال چا بدعن نی بشی تی بوی زخو نوی نایم انا غیت تفصیل سنگو کی و اما من قبله دا مخطر داغ نبی علیہ السلام افتر دا قرآن کتاب موسی کتاب دا موسی و خواغم نازل سوی دی موسی دا غسی رسول و دا غسی کتاب ورتراغلی و اسمانی په خبر خو سپوس وي چې دا نوې کار نه دی هغه ما کوم ته بدعن دا هغه تفصیل یې ورکي خو مخکې دې کرسوي هغه د موسی علی السلام کتاب څنګه وو امامان په داسې حال کې چې هغه امام لارښود امام ولارښود ته ویل کېږي راهنما ته ویل کېږي چې خلک یې دلته مثلا په انګلیش کې لیډر بولي دا د پلانې پارټۍ لیډر دی راهنما یې دی نو هغه کتاب راهنما وو د چا دپاره د ټولو بني اسرائیلو دپاره و رحمته او په داس حال کې چې هغه رحمت و د هغه بني اسرائیلو دپاره چې ایمان یې پر راوړی ګوره ما سره در جلا کړه امام لارښود د ګردو بني اسرائیلو مخکښو چې پسې راځي دا چې څوک پسې ولاړله د هغو دپاره رحمت هم سو چې پسې ولاړنړه هلته هم د هغه خبرې کولې موسی علیه السلام تیلکه داستا خبرې دا زه نه منم د هغو دپاره رحمت نه سو کنه لارښوونه یې ګردو ته کوله لکه قرآن کریم خدای هدایت دی د عامو انسانانو دپاره مګر خو چې متقیانو ایمان پر راوړي دي نو خو دنجل متقین وایي چې دا هدایت دپاره د متقیانو دی نو په دې مضمون م کېدای سي پوهېدلی یاست نو من قبله مخکې در پیغمبر اکرم او تر دا قرآن کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام امامن په داسې حال کې چې هغه لارښود ټول بني اسرائیلو ته و رحمتن او رحمت د مؤمنانو چې هغو خلکو ایمان چې کوم چا پر راوړي دي هغو دپاره د رحمت کار هم وکړي خو جنت یې په وګټي وهذا او دغه قران کتاب دا خوم کتاب دی مصدق تصدیقونکی ټول کتاب بولرنو که دایس په خبره پوسه دا قران وس دې کتاب دی چې د ټول اسمانو تصدیق اسماني کتابو تصدیق وکي نو د تورات تصدیق و نه کوي نو تورات خو موسی ته راغلی چې دغه کتاب چې قران دی د تورات سره ټکر نه کوي خدا معلومه ده چې دی په خپل حق دی ځکه هغه حق او حق حق ټکر نه سره کوي کدایس په مضمون پوهیږي یو سړی دی منځونه کوي مؤمن دی د سر امریکایی دی فرانسوی دی چې دلته راسي ګورته چې په دغه شکل ټکر وسره کوو نیکه وسره ولی خدای دې هغه خبرې تصدیق کوي چې ازیا کوم دی مونږ کې حالات پر سجده کې خپل را پیژني کزا ورسم دورې الته د په کور کې زل مونږ کوم دی ما سره ټکر نه کوي چې زما د اکا زوی چې دی راسي ماجد په ښاغلي د سټي ټکر نه سره کوو خدای زما خبره ته کوي به چې صاحب ته قلا کې چې مونږونه کوي وخت به سه ورسې پیسې وګټن کزا وده ته ورسم چې الکه دا د دنیا کار شي لکه د خپل مونږ کوو ام را سره ټکر کوي ګرد عمر چې هم مسلک یې سره هغه خلک ټکر نه سره کوي که دنیا دار سره یو ځای شي انګریز دی چینایی دی بل پښتون دی سره آشنایی د ټلیفونونه سره کوي اوس ورته وایه چې چین ستاد څه دی زوی مړی لیکن خدای هلته د دنیا لکۍ ورسره اړه ده شناخته یې دی نو مسلمان دی مؤمن دی د شناخت نسته ورسره ولي خو هغه د دنیا اړیکه نسته ورسره د دې سره کې بیا شناخت کوو د ایمان پر بنیاد باندې کې دغه اړیکه یې ده نو د قرآن او د تورات کومه اړیکه سره پیدا سو چې قران تصدیق دا هغه کې هغه می خونه پټ کوي خو هغه می الہی کلام او دام الہی کلام دی نو علاوه خو دام حق دی د جل ورته کې شاوونه د مخدر د کتاب د موسی او چې هغه امام رحمت وو او هاذا او دغه قران خو کتاب دی څنګه مصدق چې تصدیق کوونکی دی دغه چور کتاب نو چې دغه تصدیق کوي کې په تورات کې خو د قران کریم صداقت نه ذکر شوی په قران کریم کې د تورات صداقت ذکر شوی دواړه جوړ سره دغه آسماني کتاب دی دا مصدق دا کتاب تصدیق د نور کتابو کې لسان عربی په داس حال کې چې دا ژبه د عربی فقط هغه په عبرانی ژبه دی د تورات او قران کریم په عربي ژبه باندې دی نور دا دغه مصدق دی دغه تصدیق کوونکی دی چې کوم څوک په دواړو ژبو پوهیږي چې د دې مزامینو دغه مزامین خو د عقیده په بنیاد کې بالکل دی کټ مټ یو جوړه سره دی د بل ټکر نه کېږي سره لسانا عربيا په داسې حال کې چې دا ژبه ده عربيا عربي نو د څه لپاره دی دغه کتاب د مصدق لینذر الذین ظلموا لینذر چې وبیری الذين اغى خلق ظلموا شدي ظلم کړی دی خپل ځان ظلم دغه دی چې د کوپر لار غواره کې دغه دی پر ځان ظلم دی نو قران دغه خلق بری چې کوپر مکوه تو رختر ته ګوري ماران لړمان در ته ګوري یون زیر چې د قران و بری الذين اغى خلق ظلموا چې ظلم پر خپل ځان کړی دی وبشرا او دغه قران چې دی زیری ورکوون کې دی په جنت للمحسنين ده پاره ده نیکو کارانو چه نیک کارانو کی اغا تا قرآن زیر وی که چه زیر امی در بانجه لکه امروش چه تاوی جنت که مبارک سو جت به د جنت زیر ورکی د حور د غلمان زیر ورکی نو د قران کریم دغه شی بیان کی چې قران کریم عین هغه د تورات کار کوي تصدیق د هغه کوي بګر فقط په عربي ژبه دی دا او د انذار ورکی و زوالمان ته چې څوک پر ځان ظلم کوي کوپر کوي او د زیر ورکی و نیکو کارانو ته چې هغه نیک کارونه کوي د الله تعالی بندگی او عبادت کوي په دغه ځای کې چې لین زیر لذینا پس بیا تر دغه محسنین پورې د آیات پایس په دې کې د هغه خبرې تایید دي چې الله پاک په دالسم آیات په پای کې ویلي چې ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله و ظالم قوم ته هدایت نه کوي دغه دی چې انذار ورته ذکر کوي چې دغه ظالم دی چې د هدایت نه ورته کوي الله پاک او د قران انذار کوي چې ستاده پاره به چشي ستاده پاره به دوه خونه ستاده پاره به احزابونه نو دغه دوه آیات آیات چې ودا د پرجزه باندې ختم شول دا پسې یو دوه آیات چې دي دا دغه ځای چې نو بیا ونه سبا اولته تر شلم آیات پورې چې دي بار د دوه دوه متعلق خبره کې لیون زیر الذين ظلموا خو سږی آیات پای دي چې و ظالمانو ته انذار ورکي وبشر وبشرى للمحسنين او نیکو کارانو ته احسان ورکي دغه ظالم ذکر کوي چې ظالم څوک دی سزا یې چې دغه محسن ذکر کی چې محسن څوک دی زیری د چش دی کوم نعمت ورکول کی دغه دی خبر ظالم او سزا یې دغه بل نیکو کار او د د پاره جزیر او بدله دغه تر او غزای پر نه پلای یو ذکر کی بیا بل ذکر کی پلای یو ذکر کی بیا بل ذکر کی دا دوه آیات یې زرا وایم الله دې فرمای ان الذين بشك اغه خلق قالو چې دی ویلی چې ربنا رب زمر الله الله دی دغه اقرار یو کی چې ما رب الله دی ټول متصرف زمارو زنکی دغه الله دی هغه مخالقم کته ودا خبره چوکړه خبره خلاص اس وایو بلغواړ سم بیانو استقامو دی استقامت پرجه خبره وکي چې در هغه وخت ځان پرجه خبره د چنکی منګولې چنګی کړي چې جبرائیل علیه السلام روح ځنی اخلي نو تر هغه وخت چې ملک الموت دی روح ورکی په دغه خبره پس منګولې چنګی کړي چې رب می الله دی چې سوای زمنم فلا خوفنا علیهم فلا خوف نو هیڅ بیر نست علیهم پر دی باندې د هیڅ قسم زیان نه څه بالکل دی بیغه پر خبر امور دی بیغه مې پر حساب کتاب امور دی پر تورو ترازو دی امور دی الله زیری د کیچ فلا خوف علیه بالکل بیر پر دی باندې نست د هیڅ قسم تکلیف څه ولا هم يحزنون ولا هم او نبدوی يحزنون غم جنس پر دی خبره چې دنیا می څنګه د لاس و وتل دی بو الله ته خوشاله کی شکر چې دا مردار نه وخته چې دا علامه و پیژندې دا الله رسول مو پیژندې اخته دا مطلب دا نه معنی چې څوک دکاندار نه کې خود پیغمبر علی السلام اصحاب کار کوي اخته او بخت دا غدي چې دا الله تعالی او معرفت ته سره ودی وخت کې پیدا تاریخ نه سي نو دی به الله تعالی پر دا غم نه کې چې د دنیا په کار کې مټیر او ځان نور نه نيستي ولی خو شوس چې نه نيستي دا د اوس می جنت په نصیب شو کې دا چې دا غزیر ته تاسو متوجه اس چې ایمان راوړي ربنا الله هو ایمان او دا استقامت وک استقامت یا شرطی کلمه شریفه د سینه د چړي کلمه وله بهره لکه د کوي واکسین چې ولا جواب لا محفوظ کدا دې خبري غلطی د خلوت کافر کیش ولی خدا غ جبا چد ام سړی جنت ته بیا یو خپل خلم کلا دم بلاده د جسم مطلب خدا خبر کله کښه د سړي سره ته لکیش ایمانم د غرقم د سړي سره کریاپس په خولي کې دغه خبره راوړي چې نعوذ بالله تی لقدم لا یانو خبر د سور لسا وکاله دغه خبر کیر د ژوند دی ویست ولکه د دې لاس مر شوک لا کړی خدا خبر خپل کو پریات نو خدا غمنه چې قران خبر الهک قران ما د شوک اچي نو دغه چې د استقامت پر وکي در پاتنګ پر پاته سی بیا د خبره ونه کی چې ایمان خراب کی لکه او داس سړی تازه کې بیا بیرته به ودی وکړو او داسته نو خو نسته بره مات شنو دا ایمان هم دغه سینه واقز لري مات کې دونکو درې چې ایمان سړی راوړي نو واقز به بیا نکي به خبرې به نکي بد اعمال به نکي یو سړی د قران کریم په آیاتو کې خيږي و الا اله الا الله محمد رسول الله دا خبرې کوي موږ راته پکې خيږي نو دا مؤمن دی اته لزر کلمې د خپل باس خو عمل کې وګره په عمل کې د ایمان مات کې قران کریم په نجاسات کې وګرځا و ده نو استقامت او عملي غواړي ام قولي غواړي فلا خوف بير رست عليهم فردي د اس قسم څخه تکلیف څخه ولا هم او ندي يحزنون غم جن کې د دنیا د نعمتو پر لاس وتلو باندې چې لازم ما د لاس وګړي و ده فشال اولئک دغه خلق چې دغه ایمان یې راوړي ربنا الله یې وو استقامت یې وکړي دغه خلک نو اصحاب الجنه خاوندان د جنت کې خالدین فیها خالدین دی به همیشنی فیها په د جنت کې ګوره دا ګرد د دغه بشرا للمحسنین د لپاره بیان سو چې دغه محسن چې دغه احسان در وشي چې هغه دغه دی چې ایمان راوړي او استقامت وکړي او د دې د لپاره زیری دغه واوره چې د اصحاب د جنت خالدین دی همیشنی چې فيها په د جنت کې دا ولي وام جزاء دا د چاته د جزاء ورکولو چې بدله ورکړي الله پاک به ما په هغه کارو کانو چې دی وي عملون عمل کوي چې دی سار د بسترې سره وتی دل منزه ته دی راتلی نو خو هر چا ته بسترا شخوندو کی د هر چا بدن درد کی چې راوار د وار راپورته کی چې د لاس یې کې چې برتی میزان اچولی وای مگر دا جرأت وکي بار را ل خدای او عمل نو الله دې دغه عمل بدله چې دغه ته جنت مگر و دغه عمل چې شغواړي استقامت غواړي دا نه معنی چې یو ته گئے سړی لمس شروع کی برای بیت بیا پریږدي چې معنی خو هیڅ شی لا نه کیرا بابا د دې شی دلته نه په اخرت کې دی نو اخرت په باره کې الله دا اسی ورته وای چې جنت همیشه نه دی جزاء دان د جاته د چا د بدلی ورکول د عوض د معاوضه بما فاق كانوا چې دی وي عملون عملك نو د اخرت اعمال چې دی دوغه بدلی ګرته په چا کې دی په اخرت کې هغه بدلای نو هغه جنت الله تعالی دې چې د امیشه د پاره ورلو کی او الله عز وجل جز مرسیش ته ټول نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.